Зусім нядаўна, 26 сакавіка, Уладзімір Арлоў атрымаў Гданьскую літаратурную прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды», якую заснаваў урад Гданьска. Падчас усіх мерапрыемстваў, звязаных з гэтай урачыстасцю, Уладзімір Арлоў набыў шмат новых польскіх сяброў. Таму трагедыя пад Смаленскам асаблівым болем адгукнулася ў сэрцы беларускага пісьменніка. Я не здолеў стрымаць слёз, калі даведаўся гэтую страшную навіну. Я адразу патэлефанаваў амбасадару Польшчы ў Беларусі Генріку Літвіну, потым пачаў тэлефанаваць сваім сябрам і знаёмым Польшчу, паразмаўляў з Адамам Паморскім, перакладчыкам маёй кнігі «Паром праз Ля-Манш», перадаў праз яго свае спачуванні знаёмым і незнаёмым польскім літаратарам, паколькі Дам Паморскі – это не толькі выдатны перакладчык, але і прэзідэнт польскага пэн-клюбу. Яго, дарэчы, загінулі добрыя знаёмыя на той катастрофе. Натуральна, я патэлефанаваў і у мэрыю Гданьска, бо я зусім недавно адтуль вернуўся, дзе ўдзельнічаў у фэсце «Еўрапейскі паэт свабоды», і, як слухачы рацыі ўжо ведаюць, атрымаў гэтую ўзнагароду, што было гонарам для беларускай літаратуры, для Беларусі. І ва ўрадзе Гданьска таксама са мной размаўлялі Ганна Цікановіч, загадчыца аддзелу культуры, проста скрозь слёзы. Все былі ў шоку. Выглядае так, што Катынь – гэта сапраўды інфернальнае месца, якое вот зноў і зноў нагадвае пра сябе і цяпер такім страшным чынам. Я хацеў б перадаць свае шчырыя спачуванні аднаму з найбліжэйшых паплечнікаў славутага легендарнага Ежы Гідройца, прафесару Кшыштафу Поміну. Магчыма, ён пачуе мае словы. Мы з ім недаўна пазнаёміліся ў Гданьску, і мяне глыбока ўразіў гэты прадстаўнік старой польскай інтэлігенцыі, які падкрэсліваў у размове са мной, што беларусы ніколі не былі нацыянальнай меншасцю ў Рэчы Паспалітай, што яны разам з палякамі, з літоўцамі стваралі гэтую Рэч Паспалітую. Я б хацеў яшчэ раз усім сваім калегам перадаць словы спачування. І я думаю, што гэтая наша агульная гора павінна зблізіць беларусаў і палякаў. Мне вельмі балюча, што беларуская ўлада цяперашняя не абвясціла жалобу ў нашай краіне. Гэта проста ганьба для гэтай улады. Але мы, беларусы, наш народ, безумоўна, смуткуе разам з нашымі братамі-палякамі.